у другой палове жніўня, калі нарэшце зрабілася магчымым выйсці з дому без парасону, у кавярні звіло гняздо прыглушанае адчуванне трывогі. Ты кажаш, здарэнне з голубам сталася чыстай выпадковасцю. Аднак чамусьці і ты сама выдатна ўсё запомніла, як дзікі сызы голуб неспадзеўкі заляцеў у разнасцежанае з нагоды чаканае цеплыні в акно, як спалохана залопаўшы крыламі, матлянуўся да стойкі, перакуліў пару блакітных кубачкаў з каваю і зусім ашалеўшы, вымкнуў у дзверы. Далейшыя падзеі раскручваліся з кінематаграфічнай імклівасцю. Гатуючы нам каву, барман аднойчы папярэдзіў, што іх будынак ідзе пад знос і да канца месяца кавярню зачыніць. Мы абмеркавалі навіну досыць спакойна. Маўляў, не проста будзе знайсці другі такі куток, але мы знойдзем. Будзем шукаць, пакуль неяк увечары не адчуем, як на нас павее знаёмай аўраю. Была разлежаная нават ідэя далучыць да пошукаў усіх сталых наведнікаў, а прыдачу бармана з яго здобнай памагатай. Карацей, пераехаць цэлай ватагай, хоць калі шчыра, мне было цяжкавата ўявіць, як мы дамовімся аб'яднаць сілы з лесбіянкамі, не кажучы ўжо пра глуханямых. Можна было адно здагадвацца, як успрынялі паведамлення бармана і іншыя, але факт застаецца фактам. У апошні вечар, без усякага запрашэння, сабраліся ўсе даўнія кліенты. І кампанія маладзёнаў, і Пеці, і лесбіянкі, якія паставілі на столік букецік свежых жоўтых бяссмертнікаў. Глуханямыя прыпазніліся і адчынілі дзверы а палове дзясятай, нібыта ведаючы, што з нагоды развітання кавярня будзе працаваць пазней. Чамусьці не прыйшоў адзін алмазаздабытчык, столік якога раз-пораз ненадоўга займалі розныя залётныя птушкі. Прачытаўшы на дзвярах абвестку, найбольш цікаўныя пыталіся, чаму сёння кавярня адчыненая да паўночы, а мы, не згаворваючыся, паціскалі плячыма і, я ўпэўнены, у думках дадавалі, што гэтыя дзве лішнія гадзіны не даюць чужаніцам ніякага права ашывацца сярод нас і скрабаць душу недарэчнымі роспытамі. На пачатку 11-е маўклівы ціск на залётных даў плён. На палубе засталіся толькі свае. Моладзь са згоды бармана пераставіла столік да дзвярэй, чым па сутнасці забарыкадавала ўваход і пайшла танцаваць пад блюзавыя мелодыі. Услед за гэтым барман паставіў анталогію «Бітлз» і падняліся мы, а дачакаўшыся наступныя песні «Глуханімыя». Такі самы эфект міліцыянт Петя мог бы выклікаць, разрадзіўшы свой пісталет у вітрыну за стойкай. Глуханімыя не былі глухімі, бо ўсякім разе хтосьці з іх меў слых, дастатковы на тое, каб адчуваць мелодыю беспамылкова вадзіць партнёра. Ад разгубленасці астатнія пары спыніліся і да канца песні глуханімыя танцавалі ў адзіноце. Потым я запрасіў цябе, а міліцыянт, разоў колькі зірнуўшы на лесбіянак, памочніцу бармана. Сам барман, нечакана лёгка, валодаючы сваім шафападобным целам, танцаваў з высокай шатэнкаю з кампаніяй маладзёнаў. Лесбіянкі трымаліся даўжэй, аднак не маглі не адчуць, што іх ахутаныя цыгарэтным дымам адмовы ад мужчынскіх запрашэнняў выглядаюць двайным выклікам. У танцы яны рухаліся з пластычнасцю прафесіяналак, але, як і глуханімыя, не дазволілі разбіць свой дуэт ні міліцыянту, ні барману, ні мне. Пад гёл ты пайшла з худым, як жэрдка вастраносым хлопцам, а я з ягонай пышнагрудаю сяброўкай, што мела зайздросную талію, карону цудоўных каштанавых валасоў, якія, напэўна, умелі маляўніча рассыпацца па падушках. Дзяўчына яўна перабрала норму. Яна павісла на мне і, прыціснуўшыся ўсім целам, зашаптала, што хоча, каб я на ёй пакатаўся. Ты атрымала ад яе незаслужаныя абвінавачання ў фрыгіднасці, а твой партнёр з птушыным носам ў імпатэнцыі, што не перашкодзіла яму выцягнуць шарыкавую асадку і напісаць табе на далоні нумар тэлефону. Прыкладна ў гэты час мокры ад поту бармен грукнуў аб стойку 2 дармавымі пляскамі лікёру і 2 шампанскага. Гэта сталася сігналам. Пеця ўпершыню раскашэліўся на пачастункавае шампанскае. Глуханямы паставіў побач каньяк. Мы з лесбіянкамі падтрымалі агульнае натхненне, а моладзь, у якой даўно скончыліся грошы, унесла сваю долю тым, што ссунула два столікі і расставіла крэслы, на якіх уладкаваліся ўсе, апрача красуні з асінай таліі, што ціхамірна пасопвала ў кутку за выступам дзвярэй. Тралейбусы ўжо даўно не хадзілі, калі ў прачыненае вакно зазірнуў міліцэйскі патруль. «У нас банкет», – зычна выгукнуў барман, ягоны голас аказаўся неспадзявана цвярозам і прагучаў над сатурналіяй, як ранішні крык пеўня. Ноч перамірвалася дробнымі гарадскімі зоркамі і дыхала свежасцю блізкае восені. Колькі хвілінаў мы, паўтара дзясятка позных гулякаў, непрыкаяна тупаліся ля дзвярэй, а тады пацягнуліся кожны ў свой бок. Пазней за астатніх разышліся пары. Мы, глуханімыя і лесбіянкі. Праз два дні мы з табою стаялі на тым самым месцы. Прызнайся, разам са старой завядзёнкай нас вела і надзея, што расстанне з кавярнею было заўчасным, і праехаўшы тры прыпынкі, мы ўбачым чырванашчока бармана, а там падыдуць лесбіянкі, альбо, прыхнуўшыся ў дзвярах, зойдзе алмазаздабытчык з пасіяй аднадзёнкай. Нас сустрэла падкова высокага свежага плоту, які хаваў і два вакны на някіткім фасадзе, і бакавую сцяну, дзе была намаляваная назва, і клёнік самасейку з тузінам пыльных лісцяў, што збіраўся вырасці на газоне перад ганкам. У бліжэйшым дворыку мы селі на арэлі і, выкурыўшы па цыгарэце, дамовіліся стэлефанавацца, як заўсёды. Мы не пазванілі, ні як заўсёды, ні наогул. З усіх наведнікаў кавярні за гэтыя гады я не спаткаў нікога, акрамя алмазаздабытчыка. Наставіўшы пад золкім восеньскім ветрам каўнер, ён самотна брыў па свіслацкай набярэжнай, і з кішэні ягонага калісьці дыхтоўнага паліто выглядвала светлая рыльца ад каркаванае бутэлькі. Я спыніўся, ён таксама відавочна пазнаў мяне, але пасля імгненнага вагання перавёў вочы на рачное рабацінне і прыспешыў хаду. Ну і цяпер вось сустрэча з табой. Ягенію Слокі, я помню дзяцінства, гэтага горада, гэтыя песні, узгадваецца мне, а ты сядзіш з цыгарэтай у пустым фатэлі каля вакна і пагаджаешся. Таго, што не зрабілася ўспамінам, проста не існавала.